Animei și tinerețe, uite-i, Doamne, cum s-au dus. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Animei și tinerețe, uite-i, Doamne, cum s-au dus. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Opa-i dirida, opa-i dirida, opa-i diri-diri-diri-da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri diri diri da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri diri diri da. Să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc. Cam un dor la inimioară, uite așa vreau să trăiesc, mă. Și să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc. Cam un dor la inimioară, uite așa vreau să trăiesc, mă. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri diri diri da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri da. Opa dirida, opa dirida, opa diri diri diri diri diri da. Am muncit toată viața mea pentru casă și copii și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru casă și copii și nevasta mea. Am muncit și nopți, am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te cresc pe tine. Am muncit și nopți, am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te cresc pe tine. Thank you. toată viața mi-a plăcut cu taxiul să mă plimb, să fac chefuri de alea mari, oameni buni și lăutari. Toată viața mi-a plăcut cu taxiul să mă plimb, să fac chefuri de alea mari, oameni buni și lăutari. Ca munci și nopți, am munci și zile, am munci, dragă copile, să te cresc pe tine. Ca munci și nopți, am muncit și zile, am muncit, dragă copile, să te cresc pe tine. Thank you.